yukarıdan at beni de en aşağıda tut beni. Alkayadan at beni de en aşağıda tut beni. Al o kolun üstüne de yırgala uyut beni. Al o kolun üstüne de yırgala uyut beni. Ne hoş olur ergenlik, kaya gibi gürgenlikte ne hoş olur ergenlik. Ergenlikte yar sevmekte o da bir bezirgenlik. Ergenlikte yar sevmekte o da bir bezirgenlik. İçmeye de soğuk sular içmeye. İndim çayır içmeye de soğuk sular içmeye. Dediler yarın gelir de kanat vurdum uçmaya. Dediler yarın gelir de kanat vurdum uçmaya.